Uydurmuş din hikmetinden sual olunmaz der. İndirilmiş din bakıp incelemezler mi? Efela yenzuru. Onlarca ayet. Bakıp incelemezler mi? Bakıp incelemezler mi? Bakıp inceleme. Efela yenzurune ilel ibli keyfe hulikat. Ve ilel semai keyfe rufiat. Ve ilel ardı keyfe sutihat. Yani bakıp incelemezler mi dağlara, bakıp incelemezler mi yere, bakıp incelemezler mi göğe, bakıp incelemezler mi deveye, yeryüzünü gezip dolaşmazlar mı, yaratılış nasıl başlamış vesair, böyle hitap üstüne hitap, hitap üstüne hitap, bakıp incelemezler mi? İncelemezler ya Rabbi. Senin Kur'an'ına inandığını söyleyenler de incelemezler. İncelemedikleri için böyle oldular. Hatta inceleyenlere inceden ince laf çakarlar ya Rabbi. Hatta inceleyenlere kabadan kaba laf çakarlar ya Rabbi. Bakıp incelemek nerede? Bakıp inceleyenleri de taşlarlar ya Rabbi. Bakıp incelemezler. Yani hitap boşlukta. Hala Müslümanlar bu hitabı kendi üzerlerine almış değil. Öyle olsaydı eğer, pastörün adı daha farklı olurdu. Hasan olurdu, Hüseyin olurdu.